د سورۃ الفاتحه نه دینه مکه سورۃ الفاتحه نه دل شوه دی ورپسې دا سورۃ نه دل شوه دی د سورۃ ربط مناسبت تړون او موافقت د مکه سورۃ سره پسو جو باندې دی لکه مخکې سورۃ فاتحه کې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله خاص تا بندگی کو او تان امداد غواړو نو په سورۃ بقره کې ایراد وکړه و الاد یهود باندې چې او بقره وا او په سورۃ آل عمران کې ایراد وکړه په الاد نسواراو کی آئی عیسیٰ علیہ السلام الہ گنا نو پا صورت نسا کی آردو کو پا آلیہو باطلو دا آم و خلکو نو پا صورت المائدہ کی رد گئی پا آغا آلیہو باطلو دا عربو باندی نو زکا دا صورت مخی صورت سرا متصل راڑا یا مخی صورت نسا کی اللہ تعالی احکام ذکر کول لپار دے اصلاح دا معاشرے نو پا دی صورت کے احکام ذکر کئی دے تحلیل او دے تحریم چه حلال سدی او حرام سدی نو زکا دا صورت مخی صورت سرا متصل راڑا یا مخی صورت کی اصلاح امور او اصول ذکر کول دی اصلاح دو معاشره چه معاشره سمکی نو پا دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کئی گیڑا سمکی گیڑا دا حرامو او دا گندو سی زن نو ساتی نو زکا دا صورت مخی صورت سرا متصل راڑا یا مخی صورت کی ردو کو پا شرک اعتقادی باندی نو دی صورت کے رد کئی پا شرک فعلی باندی نو زکا دی صورت مخ کی صورت سرا متصل راڑا یا مخ کی صورت شروع شفا عام خطاب باندی چه یا ایوہ الناس اتقو ربکم پا یا ایوہ الناس باندی مخ کی صورت شروع شفے ہو چپا آئے کہ ٹولو خلقو ٹولو انسانانو تا خطابو یعنی مخ کے صورت شروع شو پا خطاب عام باندی نو دا صورت شروع کئی پا خطاب خاص یا ایو اللذین آمنو باندی نو زکا دا صورت مخ کے صورت سرا متصل راڑا یا مخ کے صورت ختمو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَذِلُّوا بیان کوي الله تعالی تاسو ته چې ګم خطا نشي ګمراه نشي خطا نشي نو په دې صورت کې الله تبارک وتعالى د هغه احکامو ذکر کوي د هغه بیان کوي چې په هغه کې وضاحت د حرام او د حلال کیږي نو زکا دا صورت مخی صورت سرا متصل لارا صورت المائدہ دا مخی صورت دنو نا فیوسو خبرو بانی ممتاز دا یعنی آغا مسائل جا خصوصی طور صورت مائدہ کی ذکر شوی دی او نور صورت دنو کی داتی ندی ذکر شوی نیو دا صورت ممتاز دی و بیان داغ مسائل ارباو داغ سلور و مسلو چه حلال آغا دی چه کم اللہ حلال کری دی او حرام آغا دی چه کم اللہ حرام کری دی مخلوق چه در ذان نا کم سیستا حلال ہوئی اینو آغا حلال مکنی او مخلوق چه کم سیستا در ذان نا حرام ہوئی اینو آغا حرام مکنی دارنگی سورت کے اللہ تعالی دا ذکر کئی چه نظر او منخ دا دا اللہ پنم بانی دا جائز ثواب و عبادت دی او نظر منخدا د غیر الله په نوم باندې دا ناروا شرک او کفر دی. نو دا څلور واړه مسالې چې دې صورت کې څنګه ذکر کړي نو دا ته په نورو صورتونو کې نه دی ذکر شوی. د دې وجه نه دا صورت ممتاز دی په بیان د دغه څلور مسلو باندې. دارنګه دا صورت ممتاز دی ممتاز دی په بیان د هغه خوانچه مائده باندې چې دا هغه ذکر دې صورت کې شوه دی او بل صورت کې نه ده شوه. هغه خوانچه هغه درستخان چې دا هغه مطالبه حواریینو د عیسی علیه السلام نه کړو دارنګه دا صورت ممتاز دی په نبی د علم غیب د ټولو پیغمبرانو. په نورو سورتونو کې هم دا ذکر شوی دی خو دل دې سالم په یو ځل باندې شوی دی. دارنګه دا صورت ممتاز دی په بیان د سلام په بیان د دو زامنو د آدم علیه السلام چا حابیل او قابیل دی چه داس بیان دداد دی دوالو بیان بل صورت کې نظر آغلی. داس نور گن امتیازات ذکر کئی صورت کې د صورت دعوه او مقصد د صورت دعوه دا رد شرک پہلی او وضاحت دا غیسلور و مسلو دا د صورت دعوه دا د صورت مقصد دی او صورت لس ایسی دی لس بابو ندی پا اول باب کی پینزا آیتو ندی او پا دیگه دا سلور مسئلے ذکر کئی چه حلال آغا دی چه کم اللہ حلال کردی دی دا اللہ تبارک و تعالی اغا حلال چی دی اغیتا حرام مو آئی مخلوق چه دا زان نا کم سیز حلال کی اغا حلال مگنائی احرام آغا دی چه کم اللہ حرام کردی دی مخلوق چه دزان نا کم شیع حرام کی آغا حرام مگرنی دارنگه نظر منخ دا دا اللہ پنن بانی جائز دا عبادت او ثواب دی او بل دا چه نظر منخ دا دا غیر اللہ پنن بانی کبر او شرک دا و ناروا دی قلومبه باب چه ده اغیی کی پینزای ای ایمان والاو اوفو بالعقود اکده خوده یعنی آغا لوزونه چه تاسو اللہ سره کړی دی آغا لوزونه پورا کئی آغا سر تاو رسوی نو خلق ازی لگی آئی کنا پا موسکی اولادی لاس پا ناما او الله توي ونخلع ونترك من يبجرك ونخلع ونترك من يبجرك الله مونږه جدا شو الله مونږه پرې خدل هغه څوک الله چې ستانه فرماني کوي الله سره دې وعده وکړه کنه چې الله سره دې وعده وکړه نو هغه دې پوره کړه. چو سڑے نارواو کی لگیاوی ناروا کئی خلاف دو قرآن سنت کئی نو تا غزر بائی کاٹو کا تو لگے تا چیدنو آغتا دخپل خبگان دخپل پریشانی ازارو کا چیر آغتا پتاو لگی چو زمان پا دی نارواو کولو بانی یر دا سڑے خبشو الله تولاری و ایاک نعبد و ایاک نستعین الله خاصا بندگی کو د بل چانه الله سره لوس کوي و ایاک نستعین او خاص دتانا امداد واړو د بل چانه نه نو بیا دا پورا کوي الله سره چې کوم وعده کړی دا نو پورا کوي چې الله ستا حکمونه و منم او ستا د پیغمبر په طریقو به ژوند تېروم. نو دا دې پورا کړه په دې باندې چې دی نو پابندي وکړه. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا والی او کئی پا غوٹو باندی چی کمی غوٹ تاسو ورکڑی دی کم لوزون وادی تاسو کڑی دی نو اللہ وی و اوفو بالعاد ان العاد کان مسئولا قرآن دا تووی کنا دیده وی اوفو بالعقود پورا والی او کئی پا غوٹو باندی پا لوزونو بانی پا وادو بانی پورا والی او کئی او برزای وی و اوفو بالعاد پورا والی او کئی پا لوز بانی پا وادا باندی ان العاد کان مسئولا یکینا وادا دا تبوس کڑی شوی دا وادی با تبوس کی گی تبوس کی دون که دا اللہ بیدن تبوس کئی چو وعده ده کڑه وانو پورا ده کڑه او حدیث گرازی چه چا وعده کڑه ده و ماتا کڑه ده ده قیامت براز بانی بغزر او جنده او لاره رستو طرف تا او چه سمره لویا وعده ماتا کڑه دومره بلویا جنده او ده بانی با دالی کلی شوی پده جنده بانی چه ده سڑه چه ده دنیا که وعده خلاب و ده وعده ماتا کڑه ده نو خو هغه ټول له قیامت راځو او به جنډې جنډې ولې جلسه وي څنګه چې دا وعده نه خو مونږه څنګه جوړ کړل نو او حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمایي چې لا دین علم الله عدله چې کما انسان د لوز وعده په باندې نه کوي دا غاډو س دین نشته وې دا بي دینه سره دی ولا ایمان علم الله امانه لهو اچ کما سره دیانتدار نوی کما سره چې امانت کې خیانت کوي د ایمان نشته دغه ایمان نشته دا ال اخلاقی خبره دی چې د دې پابندی هر مسلمان له پکار دا او ادم اتول د نبی اسلام دا د منافقت د نخو نه یو نخه خود لیوا چه منافقه کلا چه وعده او کین وغی ماته ای امونگو زد رلیا جبه لونده دا دا سیننو دا سی کنن دا سیننو دا سی یو رلی در وعده او کو چه دا شه با تالا پا دیر نرخ دار کن نو بل پی لکتیز راشی نو مونگو یز رلیا اغلا کم ماور که خوب بس اوڑه تی اوڑه کنن تی پا دوم رو سا دا وعده دې معمولی ونه خبر او غنلا او سبا چې د الله عدالت تلل شو جندل سره او درې کنا نو بیا په پاتہ باندې پوه شي چې اره دما سګړې دې ګټه میکړې دا که تاوان میکړلې الله وای اوفو بالعقود که او عادی هغه انسانانو سره وي او که الله سره وي نو پورا کول پکار دی ورپسې الله ذکر کړي چه کم هستی زنه مخلوق در زنه حلال که اینو آغا حلال ندی اللہ چه کم سیستا حلال ویلی دی نو آغا حلال دی در دنبه مسلا حلال آغا دی چه اللہ و تا حلال وی مخلوق که در زنه کم سیستا حلال وی نو آغا حلال ندی اللہ وی احلت لکم روا کرشو دی تاسو لران بهیمت الانعام چارپایا ڈانگر بهیما چارپایا دو جی پسلور بولی بانی آغی دا بهیما وی یا چی بیجبان ای دا آغا پا آواز که ابهام وی لگا خلق بی نپوئی گی گڑا بیزا آواز که زک بی پوئی گی جسو وی پا آواز که ابهامی کنا زګه وتا بیجبان وای پښتانه وتا بیجبان وای نه بیجبان وتا وای نه یا مانلا او هلته لکم حلال کړه شوی دی تاسو لرا بهیمت الانعام چارپایا ډنګر چارپایا ډنګر چارپایا یعنی ډنګر یا بیجبان ڈانگر یا بیجبان دی ڈانگر دی چار پایا دی اگتا تو لا حلال شوی دی اگتا تو لا جائز دی نو پزانی حراموی ما چو ویر دا پا منگا باندی نزی پختانا ساجبا جبا ہونے کے خبری گئی کور کے ورگارا دا زمیخی چی دا غیر ایو سرگا لگا سپی نئی ناغیر تا سوئی ہے چاغارا وی دا چاغارا چرا دا پا منگا ندی دا زمونگا دا کور دا پارا سپیرا را نوی دا منگا کور کے نساتو اللہ وی احلت لکم بیمت الانامی حلال کڑا شوی دی تا سولارا چار پایا ڈانگر چوا چه اللہ حلال کڑی دی نو که یو انسان را پاسی او اغیی تا غلط و حرام و ناروا ووائی نو اغیی تا حرام و ناروا موائی یو مسئلہ دا ذکر کلا الا ما یتلا علیکم الا و دا غینا چلو سلشی پتا سبانی دا کم دا قرآن کرا غلی دی چه دا زمار شرمخ گیدر دا دل سیدون چی دا دربانی حرام دیا کم جائی گی دی شتے دا قرآن کے شتے قرآن کے اللہ ما یتلا علیکم اللہ و داغنا چلو سلشی پتا سبانی دا کم جائی گی دی احادیثو کی دی کانا دا احادیثو کی ندی دا احادیثو کی دی او دا آغی اغنق نبی علیہ السلام خود دلی دی لگا نکارو والا دارنگی اگر دارو والا دا سیزونا شلون کے دا سیزونا دا حرام دی دے بیان شوید رہتا دا اللہ پیغمبر بیان کردی دا سیزونا حرام بس اگر نظام اس ساتھ ای اس پر ویزیان دا پوست گا کنا وعدہ جو قرآن کے رادی چھے اللہ ما یتلا علیکم مگر آغا چھے لسلشی بتا سبانی الہو دا غینا چلو سلشی پتا سبانی نوائیتا کم دی قرآن کی او خواه ماتا وائیتا چوائی چو قرآن چی دی نو آغا کامل او مکمل دی او پاگئی که دا حدیث دی او زائکول ضرورت نشتی نوائی ماتا او دا کم زائی دی زوام قرآن کامل دی یکینا چی کامل دی خو بغیر دا پیغمبر دا وضاحت نا تو پاگئی پوئی گی نا چه داغی وضاحت پیغمبر سن کرده دینو آغا زبه که واقعی مصفلہ موس قائم کئی شتی قرآن که کنا سار دوار کاتا دی وعدا کم دی قرآن که ما تاو خواه دا چه داری دا قرآن کشتی دا نشتی دا پیغمبر ویلی دی و پیغمبر کری دی صلو کما رای تمونی اصلی موس قوائی سنگی تاسو ما تا گوری از موس کوما آغا سی موس قوائی نو پیغمبر موس کرده یا صحابه و تا کتلی دی نو چه پیغمبر سنگه کرده نو آغا سیغی کرده اللہ و ایلا ما یتلا علیکم ایلا و داغینا چلو سلشی پتا سبانی غیر محل سویدی و انتو محرم چه اللہ کم شیح حرام کرده آغا حرامو گرنی آغا دا زان نچی دی نو حلال مگرنی او چې حالا الله حلال کړی نو هغه حرام بګڼی نو چرګ چې بانګ ووایي نو وایي دا سپیره ده وایي که نه زمونږ خلکو به وایي که نه اوسابل را یو ډېر ښه پوه سړي ما ته ټیلیفون وکړو وایي یاره چې مونږ کره چرګ ده هغې بانګ ویلی دی نو مایسبا کوي یاره وایي دا دی وایي چې دا سپیره ده نو نو مایزا اوس که بل چا ویلی وی نو خو ما به ورته ویلو ټول عمرم قرآن واورې دو بیا مم دا حال دی ویاره چې دا چاله ورکو نو ما سپیره شی به چاله ورکې بختور سړي له چې سپیره ده نو تاسو کور کې بختور خلک یې ځانته وساتئ سپیره وله وګورئ چې څوک سپیرې هغه لې ورکوي نو سپیره به څوکي مخکې به ویاره چاله خو یاره جبه د جومات د امام ډېر ښه سړی دی دله به یې ورکو نو دا سپیره ده مولاخ کاره ده آقا با همه یاو را علای و چرگه وی ده مستهی نه بانگو وی نه و ده مستهی نه وی نه ده وی ده سپیره ده نه اولا گی نه ویه را دیل خسره پا کار ده نه وی ده خسره ده سپیره کاری پیرا شے بلگا با خسری لور کے ہاں خبر ہے الٹا نہ تھا لگا پیرا جی روا پیرا شے گوا اللہ نہ ہو یارے گا حلال شے بزانے والے آرام ہے آرام آری چکم اللہ حرام کری دیا حلال مگنے اللہ وی غیر محل سویدی آمکے گئی حلال گنن کی دخکار دخکار حلال گنن کی مکے گئے اللہ وی غیر محل سویدی آمکے گئی حلال گنن کی دخکار وانتم حرم دا زیال کے چتا سو احرام کی ای چکالا دے احرام تڑل ای نبیا با اخکار بن کے اخکار دو چ اخکار بن کے اغدر بان حرام شو او بلا په حدود دا حرام کے چلنو بدے کے با اخکار نکے دا ولی دا حرام شریف دا عزت دو وجنا دا حرام شریف دا عزت دو وجنا بخکار نکے یارا چ دے کے بس چلی نو اللہ و ان اللہ یحکم یقینا اللہ تعالی فیصلہ کئی حکم کئی ما یرید دا سوچ ارادے ہوشی کہ اللہ و بس مکو وی دا احرام پا حالت اخکار نو بس مکو کنا دا اللہ ارادہ شوی دا چی دا حکم لگو کم بس لگوی کن سپل سپل بگی سپل سپل بس دا اللہ حکم دی دا پل سپل بگی دا پل سپل مزیگر مس کو مزہ پلسا پلا پکے دا اللہ حکم دینو دا پلسا پلا پکے نو مس کے پلسا پے گورے آگا چیری نا آگے وینا بانے سڑے سڑشی آگا ختمی کی نا داغے آگا سر داغے آگا پلسا پا داغے آگا وجہ و مقصد لکا امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہ امانت کتاب لکھے حجت اللہ البالغہ چپا آگے کہ آگا دا اللہ دا احکام و آگا فلسفہ او اغا مقصد اغا ذکر کردی چیدی که سو فلسفہ دا حجت اللہ البالغا دے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بس اللہ پہ صلاح اکڑا چی دا شے حرام دے بس اغا حرام او دا شے حلال دے نو بس اغا حلال دے بس دا اللہ حکم یو گنا وائی مزو لگے حسنی دا پوست کہ وائی مزو لگے نو آج جواب نراک بھائی پرز دے جی نو وای فرض والے دے تو پتا رہا نا سے چل لے دا اللہ حکم دے مز زکا کوم چی دا اللہ حکم دے زکے کوم روجا زکا نیو ما چی دا اللہ حکم دے او دا تراویز والے کوما دا سنت عمل دے زکے کوما د سہار دوارا کہا تھا دوارا کہا تو فرض نمخ کے زوال کوم اغا سنت سنت عمل لے دادا ار یوسیز اغا بنیادی خبر اول دادا چی دادا اللہ حکم دے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحکم ما یرید حکم کئی فیصلہ کئی دا اغا سوچ ارادے ہوشی نور پسے اللہ ویا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ جائز مگنئی حلال مگنئی اروا مگنئی بیزتی دا یادگارونو دا اللہ تعالی دے دین دا اللہ چی کم یادگارونو دی کمی نخی دی دا اللہ دے دین نو دا آغی بی زدی چی دانو آغا جائز و حلال مگنی لکا قرآن کریم شاعر اللہ دے گنا او دا قرآن کریم طالب دا قرآن زکون کے دا شاعر اللہ کے رازی دا قرآن کریم عالم چی دنو آغا شاعر اللہ کے رازی نو آغی بلکل اسی چی دنو دا ویر تکے جوڑا کرے دا او آغی دا سر دشمن زان لجوڑ کرے دے چه قرآن والا لاس کی ہوئی نی تو دازی و دا اخکاری تب وای چه باز اغای تنبم را غصی رو دلی را اخلاسی دازی و دا گوری نو او دا جیبا خبره ندا چه اف ام چنل دا زند پارکولاوی کانونی تورو نو وای چې ګانو به جانو لیکلاوم نو بس هغه وخت دل رسن درګي دومره پیسې داخله کا او د دې قانوني لیسن سواله خلاص او دا وای قران د بار اف ام چینل کولاوم نو کدلې په دې باندې درګه اجازه ته نو را شماله په مختو کا اسلامي جمهوریت پاکستان ها اپلانی جمعات کې تراوی کیږي او قران به کې ویل کیږي او پلانی جمعات کې ویل کیږي دا قران دې راغله دیگر سواب دے دیل سواب دے خود دیل اخو نور آغلے اللہ و ای کذاب انزلناہو الیکا مبارکن لیدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب اللہ و ایما خود دیل را لے گلے لیتوبین للناس ما نزلہ چی اللہ و ای چی دے خلق و تام بیان کے وضاحتو کے داغسا چ هغه دې تر اوله غل شو او قران دې لرا لګ بیانول لږ مخلوق ته بیان شي هاذا بیان للناس دا د مخلوق د بارا د بیان کتاب دی چې د الله مخلوق ته بیان شي وضاحت وشي چې بیان او وضاحت یې کینو بیا لوی مجرمې په دنیا کې تامره مجرم بیا دنیا کې نشته زه خوامه چې دا اسلامي جمهوریت پاکستان دی او د پاکستان د آئین دی باچا آغا چه دینو آغا آغا مقاصد چه آغا علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه لیکلیو د پاکستان لومنی دستور ساز اسمبلی چه وا آغا پاس کلو او آغا د سنتریت تر د آئین دی باچا و گردیدا زمائی دتمند آغا که دا ندی چه پا ملک حاکمیت آلا اغبا دا اللہ تعالی او دویما خبر دادا چه دا ملک سپریم لا آلا ترین قانون اغبا قرآن سنتی او بلا دا چه کده ملک دا پاکستان پارلیمنٹ یا دا سرساد سملی یو دا سه قانون پاس که چه آغا دا اسلامی اصول و خلافی نا با خود با خود منسوخی اقا با خود با خود منسوخی راشه کنه پا دقا دا یو کل نومی نالما ماما اولا که دو خردی و تختولا نکای و سراو کن گجرانوالی نراو سلاب بلارز چه دالت مخامه کل ویده بانی سه دپنه لگی بس دا پاکستان کانون مشرف سه بیو کرده ده او دا آقا وقت اسمبلی پاس کرده ده چکه الله کو جنې خپل کې رضای نو بس غي دې بیا تاسو نه شویل پس مکه باندې چې کوم نن اسمان را پریوتو ولا نه دي تاسو وایرا زرداری بلل شي ګیلانی بلل شي نو حالات بسم شي صاحب ملک چې دا خبرې دي نو خال راز په پدربین کې ملي ویني دا یاد وساته تاسو ټوګي غو نه دي دا ټوګي دي دا ټوګي نه دي مونگ دا سی دا خدای دا قانون سرطو که شروع کرد دا سی دا اللہ دا قانون پوری مو پجمو دا شروع کرد مونگا دا کار مونگا ہو کم اولی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تحلو شعائر اللہ بیزتی مگنائی د یادګارونو د دین د حلال مګړنۍ بیزتی دا نه خو د دین د الله تعالی یا لا تحلو شعائر الله حلال مګړنۍ روا مګړنۍ بیزتی دا عزت مندو سيزونو د الله تعالی الله چې کوم سيزونو عزت من کړی دی الله بیت الله عزت من کړی دی د بیت الله هغه هدیه هغه ډالۍ قرباني هغه عزت مند کړی دا احرام تړلې عزت من کړلې قران عزت من کړلې نو قران عالم او قران طالب هغه عزت من کړلې جمعات او مسجد هغه عزت من کړلې صفا مروه عزت من کړی دي نو الله ویلا تحلو حلال مګړی شعائر الله بیزتی دا غایدت من دوسی زنو دا اللہ ولا شعر الحرام او ند غمیاشتو دے عزت چه اللہ ولا عزت ورکڑ دے دا غی بیزتی مکوی اللہ وی ولا شعر الحرام او ند غمیاشتو دے عزت اشعر الحرم کمی میاشتی دی الا عدت شعور عند اللہ یقینا نشمیر د میاشتو پنیز د الله باندې اسنا عشر اشعار دولس میاشت دي فی کتاب الله د الله په قانون او د الله کتاب کې امین اربعتو حرم سلور دا غینا سلور میاشت دي عزت دي سورۃ توبه کې الله وای کنا هغه کمی کمی دی رجب دی زبرګا جوتا وای ها بل زکات دی د خالی میاشت جوتا وای خالی میاشو دا دیگه نا یا زنانه و در خالی میاشوی بل زل حج دلوی اختر میاشو دا وی بل محرم دا قل جو تا دستان و سین میاشوی سلور میاش دید عزت دی دستان و سین میاش نه محرم دا اللہ وی ولا شعر الحرام او ند اغا میاش تو دا عزت ولا لعدی او ند اغا دالی اغا قربانی چه آقا بیت الله تا روانه دا حجیان یا عمره والا بچت للو زان تر به قربانی دالی روان دالی روانه کلو سخوندر به روانه کلو بل ساروه به روانه کلو چه داو پا مینا که حلالو علتی به زبا کهو دا اللہ پا نمبانی نو اللہ و ایداغی بیزتی در بانی حرامه دا آقا داغی بیزتی جایز مگنه ولل کلا ایدا او نا آغا امبیلوالا آغا قربانی چه آغا با بیت اللہ دروانه کرده و نا بطور نخا آغی دا بی ساچولیو دی غاڑی تا چه پا دا والا گیدل آشیر دا دا حرم دالی دا او دا با حل تزبکی که دا اللہ پونم بانی نا آغی بانی بچه اللہ اس نپورده کو اللہ وی دا آغی بیزدی حلال جایز مکنه چه آغا امبیلو تا چولی اجیزه اوچه سنگه ده جاد نرا کسی نو امبیل کلاده و تا چولی ولر کلاده اغا امبیل والا ویتی نوی یاد کرده سره تو خو اصی همچه کم ده نویزت منوی دا اوز پا دی بانی چراوا دی اجیزه او ده وسنو آئی گواره خواه دا اجیزه پا که کم یاده دا امبیلونه نده چولی مرا خواه خواه خواه ویچی اجیزه پا امبیلونو کی پتی یا اللہ خواه پا که گئی ما حفیظ سے بلوئی چاستو کوار کڑیر منڈلے اگو تے واجی سے خوک دیکھا وا وی دادی ویسنگو پہ جاندے چی داجی سے بدے وی یار دادی منڈلے سوک بے بغیر داجی سے بنابل سوک نوار کئی دادی ناتر سا سوک بے داجی سے بی خوا زمانا ٹولا جاننا سب باز جاندہ سی از نا چی باز خلق خفا چی چی دا ورا جان سے بانی آدی حج ډیر لوی شی دی چې چاته الله نصیب کړي الله دې موږ ټول ته نصیب کړي ډیر لوی عمل دی انسان د ټول عمر ګناونه په الله معاف کوي انسان ډیر لوی عمل دی الله ټول ته نصیب کړي الله دې کې ځان سره امين وایي کې را دم وطنی نو مو وایي چې الله مو ته بوزي ولل کلا ایدا او نغا امبل والا ولا من البيت الحرام او ندا کس کون کو دا کور عزت مند چې بیت الله ته روان دي احرام تړلې ده یاد حج یاد عمره لپاره نو دا به عزتي هغه حلال مګنا ناجائز دا جائزونه غني الله ويبتغون لټوي اي تلاش کوي فضل من ربهم نو فضل آره طرف آدر عبد دینا فضل حلال رزقا چه آغای در رزک حلال پا طلب کیوم وی چه لار باشه ما حج با مکما عمره با مکما اکسا در اس کے حلال ذریعہ و سبب رہتا اللہ پیدا کنو اغبا مکم نو اللہ و ایبتغو نالت ویائی فضلا من ربیم حلال رذکار در بادر اخفلنا ورضوانا او رضا منتیاد اللہ تعالی نو اللہ و ایو اذا حللتم کلا چه فارغ شیطا سو دا احکام دا جد عمرنا کلا چه فارغ شوئی دا احکام دا جد عمرنا احرام ممپرانستا نو فستادو نو بسخار کوئی بیادل جائز دی خدا حرم دو حدود نو باہرو فستادو نو خکار کوئی دو شخکار او دلوندی خکار چنے دریاب اغا پا هر صورت بانے جائز دی اغا حلال دی اغا حرام مگنی ولا یجرمن لکم او باعث دی نشی استاسو دا پارا استاسو دا پارا دی باناو سببو نگر دی س شنعانو کومن دشمنی دا یو کوم اغا کوم جتاو تر دشمنی کرده و او تاسو بن کرده وی دا بیت اللہ نا انصدو کم عن المسجد الحرامی دا چه بن کرده وی تاسو دا مسجد حرام نا نو آغا دشمنی سادو دا پارا سبب او باعثو نگردی دسا انتا تا دو دا چه تاسو پی تجازیاتی او کئی دا چه تاسو تجاوزو کئی دا ساسو دا پارا باعثو نگردی دا غی دا دشمنی او دا بیت اللہ نا ساسو دا بندول ساسو دا پارا سبب او باعث دا دیو نگردی چه تاسو زیاتی او کئی چه پرون زن پر خودم آنن بو تر زخ پلی خبر او کم پرون زن پر خودم نوز با زمان راشی اللہ وی آغا جا ساو دا پارا سبب او باعث دا زیادی و نگرزی زگا اللہ وی و تعاونو علی البر و تقوی تعاون کوئی امداد کوئی دیو بل سرام رست کوئی دیو بل علی البر و تقوی پا نیکی او پا پریزگاری بانی روح المانی که علامه علوسی رحمت اللہ علیه دو زنون مصری رحمه اللہ کون نکل کرده چه و تعاونو علی البر و تقوی تعاون کوئی مرس کوئی دیو بلو پا توحید او پا سنت بانی دا توحید او دا سنت پا معامله او کار که دیو بل مرست او تعاون کوئی ندی وای دا غره توحید سنت بیانون کې د چې جمعه ته پرې نه دی کاکا ډیر تکړه دی دا ټول نه مخکې بدل پسې مولانا را پاتې زما جمعه کې به نه وای زما جمعه اوه ته جوای په منبر کې نه و ان المساجد لله یقینا نه دا جمعه تنا نه زما دی او نه ستا دی یقینا نه دا د الله تعالی دی و تاسو چې دا د الله دی نا اصوال او آجه زما جمعات که بینه وای وی گنه وی زما جمعات که بینه وای آه ما تا خو پتا نوا چه دستا جمعات ما خوی گنه ده اللہ جمعات ده و ان المساجد لله یکینا جمعاتو نا ده اللہ دی وره توحید ده سنت یا عمل یا کار یا پروگرام یا گیوٹی جا سڑه کئی ده غزر امرستو کئی ده غزر امدادو کئی دا هغه در تعاونو کوي دا نه چې پیسې ول ورګه مال پیسې مارا کوي از نه چې تاسو وایو چې د خورورو جوړې ته خبر راته وګړه او کې شې ورې جوړې نه نه الحمدلله چې څنګه يم دا غین الله خکړې مو کمزورې کړې نه و دا غین خکړې مو الحمدلله دا غین خراب کړې نه و چې څوک د الله ر دین کار کوي د توحید سنت مهنت کوي نو دا هغه سره مرسته ملګرتیا وکړي وتعاونوا على البر والتقوى امداد کوي دی او بل مرسته کوي دی او بل په توحید او سنت باندې ولا تعاونوا على الاسم والعدوان اسم هغه چې د هغه جنس حرام او نارواوي جنس نو شرک چې د هغه جنس حرام دی او عدوان هغه چې هغه په زیاتی کولو باندې ناجایز ګرځي لکه بدعت لکه دعا خو عبادت دی خو چې ته په خلاف طریقه د پیغمبر کې نو بیا چې نو بدعت شو دا استاد زیاتې اوګه بږي نو بدعت نه جوړ شو د عبادت نه بدعت جوړ کو لکه بان ختمی گی پا لا اله الا اللہ اتواز روائی ارادا محمد رسول اللہ خبوت را سوابی نا اوز دی بگی زیاده ہوگا نا چه زیاده دی ہوگا نا دا آغا عبادت ندی بیدغت جوڑ که زیاده دی ہوگا نو اللہ رب العزت وی وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ او مرستا امداد مکوی دیو بلو پا شرک او پا بیدت بانی دی شرک او دی بیدت کارونو کی دیو بل مرستا مکوی دیو یر سوکم عزیز ولی می دانو اللہ دی وڑو کیا که عزیز ولی دی لویا کرا یسریا اللہ وی وَتَّقُ اللہ دا اللہ نو یری گئی دی ٹولو ما ملاتو کی و دیگه چه آغوا دیو خاکی گی اللہ زان ترا مخیطا کا چه اللہ را دیسی دننا منع کرده ما را دی را تا حکم کرده نو دا اللہ نو یاریگا دا غلطو نزانو ساتا وطا کلا دا اللہ نو یاریگای ان اللہ شدید العقاب یکینان اللہ تعالی دیر سخت عذاب ورکون که ده زمای دتمند درو جماعتي اگروجه د بندولو وخت کې انتیاي احتياط نه کارلای احتياط نه کارلای بیٹه مروجه م ماتوي ا بیٹه مروجه م بندوي مډيره وخت ورو جام بندوي د خپل ټیم نه ها په یو سره پیند شپږ منټه احتياطن مخ کې نه خوراک بس کینو دا خیر دی خو ډیر مخ کې نه خوراک بندول دا منه دي شریعت محمدی کی دا من دی او بل دار چه لیٹ چه کالا ٹیم داخل شی او تو بانگونو تا گوری بانگ چه دینو بانگ که خلکو بانگو نوی نو بیا بسکی بانگ تا نا ٹیم تا خو مسئلہ دارا چه زمون علاقه کی دا خلکو زین کی دا دی چه را بانگو گلشی نو ٹیم داخل نو اس پارو خوراک بس کم رو جاو بانگم نو زمائی دادمن دا بانگیانو لپکاری چاگی پا ٹیم بانگ وائی دا ٹیم نروستو بانگ دیدنو وائی زکا چه تراغی پوری با خلق خوراک کئی نو آبا تمام را زاند لوگی تن دی وجه لی و سواب بی زرم نیشوی او زیموار بی طول بانگیانو کردی دا دی وجه نو پکار داره چه پدا غسیس کی اختیاطو کئی دا مخ که ننکشی لگی دلی دی خیبا که دا کمپیوٹرائز مخ که زړی نقشې لګېدلې د جمعهتونو کې او اخې کمپیوټرایز نقشې دي دغه مطابق روجه بندوي ځکه چې دغه مطابق بانګوم ویل کېږي د ماخام دغه مطابق روجه بندوي احتیاط نه کاروالي اسې نه چې ټوله ورځ روجو نیوي او غم ټوله ضایع شي زمونږ خو خبره ده خبرداري ورکول زمونږ ذمہواری ده نور مخ کې عمل کول نه کول د خلکو کار دی اللہ تعالیٰ دی منگلہ صحیح صحیح عمل توفیق را کی در رمضان لویا مبارک امیاش تا در رحمتونو یسا دا دواو کئی چا اللہ زمانگا استاسو جولئی در خپل رحمتونو نڑکی کی او اللہ زمانگا براخا و یسا پا در رحمتونو کی راولی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلق والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام وعليكم فسق حرمت حرام کړه شوی دا علیکم المیتتو پتا سو باندې مردارا ودمو او وینا بهیدون کی ولهم الخنزیر او وخاد خنزیر ولهم الخنزیر او وخاد خنزیر وما اوهلا او آغا کلمه چه آواز پورتا کرشی وما اوهلا او آغا سو چه آواز پورتا کرشی لغیر اللہ دپارد نزدیکت غیر اللہ بیهی پاغی سرا والمنخنقتو او خفی کڑے شوی والموقوذتو او تکول شوی والمتردیتو او ارغخت شوی والنتیحتو او سیرل شوی وما اکل سبعو او آچی خوڑلیوی لِوَغَانُوا إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ إِلَاوَدَ آغِنَا كِتَاسُ بِي زَبَوَّئِهِ وَمَا دُبِحَا أَوَاسَا چِزَبَكْرِشِ عَلَى النُّصُبِ قُدَرْغَوْنُ بَانْدِي وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ أَوْدَا كِتَاسُ كِسْمَتَ مَعْلُمَ وَيِ و غشو باندی ذالکم فسقان دا ناروادی اليوم نندرزی یعیس اللذین نا امیدشو آکسان کفرو چی انکار کڑوی من دینکم دین ساسونا فلا تخشو ما نیرم گوی دا غینا وخشون او غیری گئی زمانا الیوم نندردی اکملتو لکم دینکم کامل میکن ساسو دپارا دین ساسو و اتممتو علیکم نعمتی او پورا میکن فتاسو باندی اخفل نعمتو ورزیتو لکم الاسلام دینا او خوخمکن ساسو دا پارا اسلام دین فمند ترانو آسوکن چه مجبورش پریشانش بی مخمس دین با حالت دلوکی کی غیر متجانف الاسمن چنوی اغوختن کے گناہ تا فإن اللہ نیکنن اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے او مہربان بے یسألونکا تبوس کئی دیدتانا ماذا احل لهم چسا حلال کڑی شوی دی دیلرا قل او آیا دیتا احل حلال کڑی شوی دی لکم طویباتو ساسو دا پارا پاکیزا سیزونا وما علمتم او آغا چی خودنا ورکڑی وی تاسو من الجوارحی د زخمی کون کی اخکاریانونا مقلبینا پدا سے حال کی چپری خودن کی ای تاسو داغی بخپلا تو علمونا ہننا چی تاسو تعلیم ورکوی آئیتا مما دا آغسنا علمکم اللہو چپویا درکڑی دا تاسو تا اللہ تعالی فکلو نخری مما دا آغسنا امسکنا علیکم چی آغی اسادی دا پارستاسو وذکر اسم اللہ او یاد کئی نمد اللہ تعالی علی پاغی باندے واتقوا اللہ او یرو کئی دا اللہ تعالی نا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی سریع الحساب دیر تیزا حساب کا ان کے دے سورۃ المائدہ کے اللہ تعالی رد گئی شرک پہلی او پدی سورت کے وضاحت کئی دسلور مسلو یو دا چ حلال آغ دی چکم اللہ تعالی حلال کڑی دی مخلوق کا دخل زاننا یو سیز دا حلال وین اب حلال نی دویم دا چ حرام آغ دی چکم اللہ تعالی حرام کڑی دی مخلوق دا زاننا یو سیز دا حرام وین اب حرام نی دریم دا چه نظر منخ تا دا اللہ پنوم بانده دا جائز دی عبادت دی ثواب دی او سلور دا سلورم دا چه نظر منخ تا دا غیر اللہ پنوم بانده آقو بر او شرک دی ناروا دی او صورت لس بابون دی اول باب کی پینزه آیتون دی او پاگئی کے ردے سلور مسلو وضاحت کئی اول اللہ جو شے حلال کرے دے اغا حلال اگنئی مخلوق کا دزان نیوسیز دا حرام وی اغا حلال وی اغا حلال مگنئی احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم اللہ وی ساتو دا پارا اغا چار پایا بیجبان ڈانگر حلال کڑی شوی دی وچی اللہ دا حلال کڑی دی نو اغا حلال گنئی دا اللہ تعالی حلال کڑو شو سیزنو تا حرام موائی که مخلوق دا زان نا حرام موگنی نو اغا با حرام نی بیا غیر محل سویدی و انتم حرم یوشے اللہ حرام کرے دے آ حرام اگنئی کچر سوک دو خپل زان ناغی دا حلال ہوئی نو آ حلال مگنئی مخلوق دو زان نیوشے حلالی آ حلال ندے بیائی اور بزیر ذکر کرد یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ کم یوشے چه داغی اللہ تعالی عزت قائم کرده و آغا اللہ عزت من کرده او آغا دا اللہ دا دین یو یادگار او نخه کرده دل دا وچه اللہ را بولیدت ورلا عزت ور کرده اللہ دا غیب عزتی حراما کرده و داغی آغا بیزتی آغا حلال او جائز مگنه ای وربسے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حرام آغا دی چکم اللہ حرام کری دی لکا اللہ وی حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی دا په تاسو باندې مردارا. یو شی وی حلال او هغه بغیر د ذبی مړ شي نو هغه مردار شو، نو د مردار غوه خوراک چې دی نو هغه حرام ده. او سرمن استعمالول شي لکه ساروی د مردار شو نو دا هغه هغه غوه حرام ده او دا هغه هغه سرمن استعمالول شي. نو الله وایي چې کوم شی مردار شو نو هغه حرام شو. شریعت د فطرت مطابق دی، چونګه دا وینه چې کومه د ساروی په وجود کې وا نو د انساني د صحت د فائدې لپاره د هغه وینې تویدل د وجود د ساروی نه دا پکارو او هغه د ساروی کې پادش ولا. نو یو خو آغا چه ده انسان لا ده صحت پا توگا بانه نقصانی ده، ذکر چه اللہ حرام کرده نه آئی که نقصان ده، ذکر آغا حرام ده او شریعت آغا حرام کردوله ده او شریعت دیو سیز ده حلالول ده پارا بهترین طریقه قائمه کرده لگه چرگ چرگوله ده نو چه آغا حلاله نیو داغه دو خوراک نلیده او دو سایدونو تا داغه دو سا رگونه وی سپینه نو دا بچه ده نو دا با کتگولو غواری که چره آغا که یو رگو هم باکی پاتشو نو آغا چرگ مردار ده. دو غوطه نه برا و دو خکته دو حلالولو خبره نه ده چه غوطه نه کته برا، بلکه احتیاط پا داغه دری وارو سیدونو که ده چه دو خوراک اغا نلی او یا سایتا بل سایتا کم دو سپین رگونه چی دی نو آغا والا کتکول پا کار دی. او دو ساروی چی ده نو داغه سلور سی ده، یا دو خوراک نلی ده او دری رگونه دی او دول وارو واردی چه او آلشی او داغی نخوی نه توی شی او دا وجود دا ساروی نه ساوزی نو بیابتی نه علا سرمنو باسی چه سو پوری دا ساروی پو وجود که سا ده نو داغی نه سرمنی اصل گناه ده ناروا دی. دکه دا ظلم ده کنه، دا ظلم ده. او بل پا پوسا چاره بانده ساروی علالول دا چیره گناه ده، زکا چه ده زره ساروی ده نقصان رسی. ده ده وجه نه شریعت ده سرد ده غاره زبا چیره ده منه کرده ده، ده سرد ده غاره زبا چه ده که نو خامخا ده ساروی ده سرد اردو که بماتی او ده ظلم ده. مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله پا اسلامی زبیحا که تر ده پوری ده ذکر کرده چه ده سره د ساروی غوا خورا چی دنو اغا نجایز گرزی، زگا دا دا ظلم زبدن و دا شریعت منکره دا. نو دا سرد دا غاڑی با ساروی نالالی، دا مرای دا غاڑی با علالی او دا سرد اردو که بولا بلکل نواهی پا دیبانی ساروی تا دیر غاڑ تکلیب رسی. نو اغا رگون بولا بی او دا مرای نلی بولا بی او د سرد اردو که اغا بولا بچکه و چه داد در نسایی و تا نو مردار شو و مردار حرام دا. هوا شو گورا غیر مسلم اغای چه دنو پا تماجه بانی پا توپک بندی اولی نو چه ساعت نوزی نو بیای خوری. او صدا دیده چه مرکند والا تاوی دا کسما کسما غلط طریقی دی. اللہ تعالی وی حرمت علیکم المیتتو، حرام کرده شوی دا پتا سو باندی مردارا، ودمو او اغوینا چی اغا شروی، اغوینا شروع اون که چی سمال تا ساروی زبا که او کما وینا په شړ باندې بایګی نو هغه حرامه ده دم مسبوحان مګی صورت انعام کې به راضی هغه وینا شړ وونکی کما وینا چې د ساروی د خوخ سره ان خدای ده نو هغه نه ده حرامه دم مسبوحان ویل دي هغه وینا شړ وونکی چې تواله په مړی باندې چاړه راخ کې او د مړی نه کما وینا شړ وای هغه حرامه ده نو دا غی تجارت هم حرام دی دا غی خرصول هم حرام دی دا حرام سیزا تجارت چی دی اغا هم حرام دی اللہ و ایواد دمو او وینا بایدون که شروعون که و لحم الاخنزیح